دا کم میاش چی مونگا و تاسو تا اس مخ کرا روان دا دیتا دا محرم الحرام میاشوئی او دیتا یو فضیلت پدی اعتبار بانے ثابت تے چی دے اسلامی کال ابتدا دی نکی زمون مسلمانانو تدام پکار دی چې د اسلامی میاشت نمونه په اسلامی جبه کې دی لسی لکه سرنګ زمون عوام او خواص ته په نور جبو کې د میاشت نمونه یاد دی خو اسلامی نمونه مو نه هېره پکار دادې چې امت مسلمه د شریعت په لسان او جبه مبارک سره د میاشت اسلامی نمونه زده کی لدا کم میاش شروغ خیجی یارا خطری بھئی دیتا دا محرم میاش ہوئی دے اسلامی کال ابتدا دے لنا دامخ کی کم مبارک میاش دا ذی الحجی چے ختم شوا نو اسلامی کال پدے بانے اختتام تو رسیدو او دا ابتدائی میاش تا دی میاشت تا دا اللہ دا حبیب دا طرفنا س فضائل ثابت تی او پدی کس عبادات پا منگو تا سبانی مقرر دی دا خبرہ میشد پار یاد ساتل پکار دی چی یو وقت تا فضیلت او غروال ورکول پا یو وقت او وقت کی و مسلمانان وبانی یو عبادت لازمول دا اختیار او خاصه صرف د الله رب العزت د ځان نمنګ ساوقات او تفضیلت نشو ورکوله او نه د خپل ځان نه ساوقات د عبادت د لپاره خاص کولې شو یو وخت کدی یو عبادت د لپاره الله رب العزت خاص کړي نی مقرر کړي نی نو هغه وقت د عبادت د پارا خاص کول او د ځان نه اغي کی عبادت مقررول د تبعات وای او بدعت دا ډېر لوی ګناه دا د کفر او شرک نرستو د کفر او شرک نرستو لوی ګناه دا بدعت دی میاشت کی سر واجونا او سر اسمنا او بدعات اغه مونږ د ځان د طرف نه رئیس دی پکار دادې چې او سړی داود اسلام کوي ځان ته مسلمان وای چې د دغه رسومات او د بدعات نه اجتناب وکړي او کومه خبره چې د الله او د الله د رسول صلی الله علیه و آله و سلم د طرف نه پمږ او تاسو باندې مقرر دي چې داوی مونږ او تاسو خیال وساتو داوی مونږ او تاسو خیال وساتو دا کم روایتونه چې ماوی نام د دې بارک دروجو نیو د پارا دار روانه میاش د الله پنځ ډیر افضل ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم بہترین پروجو کے پس در رمضان شریف نا آغد اللہ رب العزت دا محرم میاشتا رمضان شریف والا روجی پمنگ ہوتا سبان فرض ری یعنی دا فرضی روجو در رمضان نرستو پا نفلی روجو کے بہترین و افضل روجی دا محرم دا میاشتا او فرمائے لی دی وابزل الصلاة بعد الفرید و صلاة اللیل بہترین پا منزونو کے پس دا فرضونا آغا دا شپی مزدے چی اغیت تحجد وی اغیت قیام اللیل وی رواہ مسلم رحمہ اللہ دا دی حدیث روایت امام مسلم رحمہ اللہ کرے اوز دا آغا رسمون و رواجونو پا زیبانے چی منگ پا حرم یاش کی جوڑکڑی او پا دی محرم کی منگ جوڑکڑی او کوئے داغی پا زیب دا الله حبیب دروجونی وو فضیلت دی میاشی طور کرے زکا ہر میاش کی صدا اللہ دا طرف نا احکامات وی نسمنگا رسمنا و رواجونا جوڑ کرے او بعض اہل علم لکا شیخ نور اللہ مرقدہ ضیاء النور کے حضرت تانوی رحمہ اللہ پخپلو کتابونو کی خاص کر بہشتی زیور کی ذکر کری وی دا محرم رسمنا ورپسی دا سفر رسمنا دا ربیع الاول رسمنا دا ربیع الثانی رسمنا ہر میاش کی منگ دا زان نس رسمنا و رواجونا جوڑ کری پکار دادے چی دا رسومات و بدعاتو نمونگو تاسو کو اجتنابو کو زانو صدر زکا بدعات دمر عظیم گناہ دا چ تمام امت مسلمہ پدی خواہش و پدی انتظار دی چ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حوض کوثر بد آگئی دا لاسن اب اللہ زمونگا نصیب کرے او چ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا حوض دا کوثر و لاڑوی او سخلق لد حوض دا پاس خیرے کئی نا بسمر بدبخت انسان ہے. حدیث پاک کی راغلی دا حدیث مشکات ذکر کرے بخاری شریف کی ذکر دے امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے نور و کتابنو کرے نبی علیہ السلام فرمائی زب پا حوض دا کوثر ولاڑے او داغی دو بوس کلو اغا گلاسون و دو روی دا اللہ حبیب و الکستوری دا اسمار او داغی و بوس پینوال سنگ دے اشد دو بیازم من اللبن دشو دو نبت کس پینی وی زیادی و احلا من السکر او دا گبین نبزیاتی خوگیوی او دا چول نلوی خبر صدا چی ورکون کے داغی ببی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا آغا ملما دی عزت بست پوس کے چی اغت پلاسو کے اوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوئی نبی علیہ السلام فرمائی زب اوب تقسیمو ناسا پی وڈل براشی زی چی سی کم نزبوام اسے حابی اسے حابی دا زما والا مرگری دی اے ملائکو رہ ولی چوب پی اس کو نو کل چی حوز ترانی دیشی نبی علیہ السلام فرمائی فیحالو بینی و بینہم زماو دا دوی پا منس کی پردہ برا وستیش. بعض روایاتو کی دا الفاظ راغلی ملائک بے زما دا حوز دا کوثر ندا سی اشڑی لک پردی زناور او خان چی تاسو دا خلو بود و خون شڑی نو زب چغی کم چی دا زما مرگری دی نو ما تباغ ملائکو وی چی لا تدری ما احدثو بعدک وی با قربان دا اللہ حبیب تو خوی چی دا زما امتیان دی رے ولی چیز پی عبوس کم تاسو لسپت دا چی تاسو دا رخص دی دو نفس دی پا دین کی کم نوی نوی خبر بدعات و رسومات را دن نکڑی نو رحمت للعالمین بد حوض کوثر پغاڑ وئی فاقول سحقا سحقا لمن غیر بال دا اللہ حبیب و زبوام اللہ ہلاک کی اللہ تباہ کی چے چا زمانہ پس زما پدین کی رد و بدل روز دا بدعت والا مسئلہ چنن خلق لا معمولی شیخ کر دا اللہ حبیب وئی فاقول سحقا سحقا لمن غیر بال زبوام اللہ ہلاک کی اللہ تباہ کی چے زمان پس چا زما پہ دین کی رد و بدل روست نو ہر میاشت کی گورا منگ سو رسومات جوڑ کری پاغی کی منگ سا بدعات جوڑ کری او سا احکامات دا اللہ دا طرف نا پا منگ اوتا سو مکرر نو پکار دادے دے اسلام او زمانگ اوستا سو دا کلمی ویلو تقاضا دادا چے منگ رسومات او رواجون پریزو او دا اللہ دا حبیب پا نقش قدم روان شو ذکر رب العالمین فرمائی لی سورہ آل عمران کی وئی اللہ وئی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم زما حبیب دی امتیانو تدی وایا کدی دا اللہ سر اللہ وئی زما سر مین ساتی نورت وایا کا اللہ سر مین ساتی زما دا نقش قدم پسرازی چی امتیو گوری چی زما دا حبیب شکل سنگو صورت سنگو داغی سیرت و اخلاق سنگو محرم کی سکڑیو سفر کی سکڑیو پا حرم یاش کی سکڑیو نو الله به در سره مينو ساتي او د نبي عليه السلام د تابعداري د برکت د وجه ټول ګناهونه به معاف کړي. الله وعده کړی قران پاک کې. نو بهترین روزه د محرم دي. دارنګ ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه روایت ته دا حدیث ماستا سړوان دی ولستو. ابن عباس رضی الله عنهما وای ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما نبی علیہ الصلات والسلام نو قتل یتحرا چی کوشش بے کولو سویام یومن در وجود یوی رزی فضلہو علی غیره چی غروال بے ورکولو دغیرو جیلر پنور بان اللہ هذا اليوم یوم عاشورا مگر دا ورز رز دا عاشوری دا محرم لسم تاریخ والا رز توی رز دا عاشوری خدام رستو انشاءاللہ وائی دا روجنی والپدی کی دیو جن نوی چی سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پدی کی شہید شو بلکہ دا دا آغای دا پیدائش نمخ کی دا روجنی ویشو او دا آغای دا شہادت نمخ کی دا دی سو دا دی حکم دا اللہ دا طرف نراغلے نو دا اللہ حبیب کوشش بکولو دروجی نیو درز دا عاشوری وہاد الشہر یعنی شہر رمضان او کوشش بکولو دروجو نیو دمیاشت دا رمضان او دمر لوی اجر او ثواب دے دی روجی نیو چی حدیث دے دا مسلم شریف نبی علیہ السلام فرمائی وَيْ سِيَامُ يَوْمِ عَشُورَا اَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ دَا عَشُورِ دَوْرَزِ رُوْجَزْ گُمَانْ كُمْ پَا اللَّهَ بَانِ چه ده دی مخکینی کال گناہونا با پی ماف کی یوی رزِ روجِ بانی ده تیرشیوی کال سکی گناہونا اللہ ماف کر لکه ده عرفی روجِ بانی ده دو کالو گناہونا ماف کی یو ده تیرشیوی یو در آروان یو ده تیرشیوی یو در آروان نو دا عاشوری دا ورد پروجی بانے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی دی یو کال گناہ نبا اللہ معاف کی عاشورہ دا محرم لسم نوی دا پدی کی سنت طریقہ و روجنی ول او دا غی وجہ ذکر کو چی دا روجنی ول پدی کی ولی سنت شیو دا خود دی میاش دی اغا سنت طریقی وی پدی کی منگ سے بدعات رئیس تھی ور عام طریقہ دا سوچ کوئی دا میاش خلق سپیره غړي تا د خپل معاشري نو غوري د دې میاش راحتون خلق منډي وي ودونه کوي چې میاش روخي جي واده به بنشي لکه الله او رسول چې ویلي چې واده به نکي دا مشاهدت تا سداو کنه دې میاش کې واده کول سکي بد غړي دا میاش سپیره غړي میاش سپیره غنل دا شرک دی میاش سپیره غنل څه شي دا شرک دا خبر یاد ساته ایرستو انشاءاللہ تفصیل ذکر کو یو رسم داده چیز مو مسلمانان دا میاش سپیره گرد او اصل که دا مسلک دا شیعگان رو اغای سپیره گرد نو دی سنی مسلمانم دا شیع اقتدا کرد ورنطو خب دا باز خلق منکا او پا دی که خودی وادو دی نمخ که تاسو گو رئی اسی پکی خالی او اتوار وادو کئی او پکی زیا جمرات او جمعی او د دین علی مخ کې رزو کې پکې خالی اتوار ختم شوه که خالی دے کې اتوار دے ک پیر دے ک منگل له خودونه پورا کوي چې بس محرم راخی جی او تب وی چې قران کې ویلی چې بیا وګنې واده نه کوي دا میاش مسلمانان سپیره غړي پدې کې ګور شیعاګان جلوسونو باسي د تعظیم مسلمانان عمر سره په جلوس کې دی کہ اغی ماتم کئی بازی مسلمان چھے ڈیر نیکی نو تماشی لیزی نیک مسلمان دا اغی تماشی لیزی او دا حدیث تے نبی علیہ السلام فرمائی لی من تشبہ بی قوم فہو من ہو سوک چھے دیو قوم سر مشابہ شدے دا اغی نوے کی دی چی زبا دی اللہ دا دشمنان دا صحابہ سر دا قبر نرہ پورتا کی دارنگی نبی علیہ السلام فرمائی لی من کثر سوا دا قوم فہو من ہم چاچ دا چا ڈل ڈیرا کا دے دائی نرے دا چا ڈلے چا ڈیرا کا کرنے دا دے دا بازی دا گناہ مجلی سنے مونگے ڈے رو بازی دا بیدی نئی جلسی او جلس سنے مونگے ڈے رو نبی علیہ السلام فرمائی لی چاچ دا چا ڈل ڈیرا کا نو دا دوی نرے دارنگی دا مسلمان تاسو ګورئ چې کله را د محرم د عاشورې لسمه ورځ را نږدې شي نو زمونږ د زنانو د نارینو نه قبرستان ډک وي او انبیو لرونه لاسو کې راغستي او شین بوټه په قبر چې تفری نه ځي څوک پې د پاسه اوبا چي او څوک هغه قبرونو باندې خارې چي دام د شیګانو طریقه دا یو رسم دی یو رواج دارنګي پدی کې بعضی خلک تاسو ګورئ شربتونه تقسیمای شربتونه تقسیمای دا د ځان نه یو رسم دی یو رواج دی چا دا سیکړي چې نه هما لسما یو لسما ورځ د خیرات د پاره خاص کړي او پدی کې دی ګونه په خای پدی کې خیراتونه کوي نو آیا الله او رسول ویلی چې دی نه هما او لسما یو لسما کې وسکه پدی کې وته خیرات کې دارنګي دی ورځ باندې چټی کیږي چونکه دې ملک باندې د ابتدا نه صاحب اقتدار خلق روافض او شیعگان را روان دي. ورنه مثال په تور کې د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ شهادت د امت مسلمه د پاره یو لوی صدمه ده. او چا چې دا کار کړي ناغه د ټول اهل سنت والجماعت سره دا غي دشمن دی، د الله دشمن دی، د الله د رسول دشمن دی. تاسو درس کې هغه تیر شول علی رضی حضرت حسن بصری رحم الله بوي وی کزه په دغه ډله کې وی چې کومه ډله حضرت حسین رضی الله تعالی او شهید کړي او ماته د جنت حکم هم شوی نو زبر رسول الله د حیا د وجنه جنت ته چې ماته رسول الله نه به حیا راتله یا به د دی وجنه جنت له نظم چې رحمت للعالمین د غضب په نظر را لوډ ګور دا غوی شهادت یو لوی صدمه ده د امت د پاره او د دین علاوه نورې صدمې راغلي کچره په اسلام کې د اشخاص د پاره چټی کیږي نو داسې یو رستا چې پاغي کې لوی نه لوی پیغمبر او صحابي شهید شوی نه یا خو په کار جټوډو مر جټي او چټي نبی رحمه السلام د وفات څومره لوی د صدمه رزدا د ابو بکر رضی الله عنه د عمر فاروق رضی الله عنه د عثمان ذوالنورین رضی الله عنه د علی المرتضی رضی الله عنه د فاطمه الزهرا داسې د نور اهل بیت نو دا چټي اصل کې بعض خلک په لګیدې لري چې چټي کنه کوي د دکانداران په خپل چټيو کې من تشبه بقوم فهو منهم دا قوم قوم سره چې ځان مشابه کو نو دا غي سره په دې رضوانه دا چټي دا غي د مذهب یو ترویج دی دا غي د مذهب یو اشاعت دی او دا غي دل ډیرول دی دارنګ په دې کې موږ نور دا سه ناروا کارونه کوي چې دا غي په شریعت کې زمای عزت کندې ثبوت نشته دا خو عام او خواص طریقه دا چې د محرم میاش پیر غړي او دا مسله د شریعت یو شیس پیر غنل شرک دی یو شیس پیر غنل سره شرک دی لکه بعضی خلک بعضی رز سپیری غنی سو کوئی دا کور می سپیر دی سو کوئی دا بچے می سپیر دی د شرک یو قسم خو نه کنه هغه چې قران او سنت تم غوتا سورانی دی شو نو دا هغه شرکی عقاید نه خبر شو نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی مشکات شریف کی حدیث ته امام ابو داؤد هم ذکر کړی دویم جل کی حدیث ته نبی علیہ السلام فرمائی اتویرت شرکن اتویرت شرکن اتویرت شرکن دیوسیس پیر گنل شرک دے شرک دے شرک دے دری پیری چاویلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے ندا میاش بازی دا سیوی دا مونگا دا خو عام عادت تے دو کورا چی روزی نو پیو کلی کی بازی خلق سپیر جوڑ کری وی دے مخل راغ کار بومی سمینو بازی زنانا غریبانان اس پیری کری نو دا پا کم قرآن او دین او آیات کی راغلی چی فلانے سڑے مسلمان نے توی دا سپیر دے او دا پا کس پیر نے دا عقیدہ دا شرک دا سو کوئی دا دکان میں سپیر دے یار دی دکان لوی چی راغلے نو ما بیا دا پیسو مخ ندے کتن حالان کی کمے او زیادے راوستن کے سوک دے دا اللہ نم دے الباسد دیرون کے درے دے دا اللہ رب العزت نم سدے واللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر اللہ وی چالے چی مخوخ چی رزق دیروم او چالے تنگو نو دا تنگو لو دا دیرون والا مالک سوک لے سو کوئی دا بچے چی میں پیدا رہے ویر دا دیر بدنصیبہ اس پیر رہے منگ بیا خوشحالی میں نہ کتر دی بدفالی تشیر کوئی او دا دا مشرکانو طریقہ وا سورہ یاسین تقریباً زمونږ دې مین د خویندو مسلمانانو نارینو ټولو ته یاد وي او په کارن دي چې سورہ یاسین او د قران سی سه یاد وي یو کلی ته الله درې پیغمبران را لېږلي نو دا غکلی کافر او غ پیغمبرانو ته سوي قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم. هغه کافر او غدری په غمبران متوي مونږ تاسو سپیر غنو دا کافر وکړه او دا د فرعون لعینه قدوا اشخاص سیزونا سپیر غنل هغه کی بدفالی لټول. فرعون لچ موسی علیہ السلام الله رولی ګلو سوره اعراف کی وای الله وای کاغله بس خوشالی او رسیدا وی به زد دی حقدار ام زد دی لایق ام زد دی مستحق ام او کس تکلیف بور تو رسیدو الله وای اتویرو بموسی و من معا موسی علیہ السلام او داغ مرګری به سپیر غنل موسی علیہ السلام او داغ مرګری به سپیر غنل دا میاش پیره گنل او دا سپیره گنلو علامه دا کنلی کسو کواده نکی گورن تاسو پیدا کنی چه تسو نیمخ کی میاش کی زور کرده و دونه کن یعنی دا نسی قطعی گنتی لکه دا قرآن حکم شوی دا سیم عمل پکو پدی میاش کسو کودونه نکن علام کدا مبارک میاش تا دی که دیر دیر کارو نشوی دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دا ام المومنین خدیجۃ الکبرى رضی اللہ تعالی عنہا طرف محرم کی شروع اور دا مسئلہ دا نبی علیہ السلام گڑی بی بیان ہو پٹولو کے بہتر سوک دا خدیجۃ الکبرى رضی اللہ تعالی عنہا تا سوار درس کی واور در جبریل امین علیہ السلام راغ ام المومنین خدیجۃ الکبرى رضی اللہ عنہا دا نبی علیہ السلام پا خدمت کی وا لاسو کی سے خوراک راغستے و نبی علیہ السلام تے راڑو جبریل راغ نبی علیہ السلام سره کیناستو ویدا د خدیجه رضی الله عنها را روانه ده او دا الله نورته سلام وایا او زما د طرف نورته سلام وایا دینه مبارک نکاح وسی. علماء لیکلی درس کې هغه تیر شول که څوک دا وایي چې د نبی علیہ السلام د مشری بی بی هغه کمال دی معلوم کین وای دی حدیث لو غره دی له نبی علیہ السلام جواب نه دی خوله چې الله تعالی سلام وای نو جواب بسنګ وای خدا د دې کمال فهم دی تو یغ وهبی او قدرتی علم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ام المؤمنین خدیجۃ الکبرى رضی اللہ عنہا را نو ورته وی دا جبریل لے او وی چې الله سلام او یو جبریل سلام نو ګره بی بی وی ان الله هو السلام ومنه السلام والا جبریل والا جبریل السلام وی الله خو په خپل سلام دے او دا الله دے طرف نه سلامتی یا الله په خپل سلام دے دا الله دے طرف نه سلامتی یا او په جبریل دے سلام دے دا د دې کمال فهم دے او بیا ورته جبریل وای چې الله را لګلې دې له خبر ورکا چې دی یو مل غلر نه کور الله دې په جنت کې جوړ کړي دی یو مل غلر نه دا دمر مبارک بیبی چې نبی علیہ السلام ټول اولاد د دین دي او لا اهل علم لیکلی ان شاء الله چې تم کراشي مخکې جمعو کې د اهل بیت بیان شروع دې ان شاء الله به پوره کوو خو چون کې دا په کې تقاضا و د میاشې د محرم چې مخکې مونږ تاسو غوښنه خبر شو علماء لیکلی چې دا الله یو انعام او احسانو چې دا بی بی له جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ترا لیږي دي ته الله دا سه کمال فهم او عقل ورکړو. رسول الله به بار خلکو په غټو وښتو لاړې به پیتو کې پسر به ورته لره واچولو او چې کور ته برادن نشو دی به دا سه خبرې وکي چې ټول غم بلر شو. دا سه کمال الله دې تور کړ عالم کې دا سم الله رب العزت دې په مال نبی علیہ السلام مالدار کړې. سوره زوحا کې وایي علم ووجدك عائلا فاغنى دې یو معنا دا الله وی حبیب ما ته فقیر مونته نماز ام المؤمنین خدیجه الکبرى په مال مالدار کړ داغه په مال ما مالدار کړ نو دې تعالی یو دمر لوی فهم ورکړو چې نبی علیہ السلام بغمزه دراغه دې بداسي تسلی ورک کنا نبی علیہ السلام چون بنای وہی وشوا. بخاری شریف روایت کی راغلی نوراغ ټول رپی دو او د وہی دو رہے بتو نبی علیہ السلام وی پزان وی ریدا دې یو یو جمله پزړه پټای نه ګول دا ورته وی کلا لا یخزیک الله ابدا محبوب دا څنګه دا الله بتا کلم رسوایی دا ورنه تاکي دا صفات موجود دي چې دا صفات والا شخصیت دنیا کې برباد انک لتصل الرحم تصل رحمی ساتي ته د غریبانو سره په مصائب او تکالیفو کې مغم خاری کې دا هر چا په غم او درد کې شریک انسان تا الله بربادي دول نور کړي او دام علماء لیکلی چې دا بی بی بیا شهید شوی دی وای چې ته عمر کې یعنی د مکی په مالدار ترینو اشخاصو کی یودا بی بی بوا لیکن کل چی کافر بائیکاٹو کو بائیکاٹ چی دی بانے بنس خرسو نبو ورکو نبسو پریزو چی سوال یوسی نو دری کال شابی ابی طالب کی بائیکاٹو او دا دری کال نار دین تیر کری اہل علم لکلی چی آغا بائیکاٹ کل ختم شو نو دا آغی ندا بیمار رالا اگر بیمار ہے نہ بیا دے سروچت نکو نہ دے تو شہادت ملاؤ دے اگر لوگ تم لے تکلیف نہ پریشان یو قسم تو شہادت دے تو ملاؤ دے نچی مسلمان پدی میاش کی دے نکاح نہ یری گی نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پ محرم کی دو ام المومنین خدیجۃ الکبرا رضی اللہ تعالی عنہا سر شے دارنگ داغ میاش ہوا چدالی رضی اللہ تعالی عنہ د فاطمۃ الزہرا سره نکاح شوی دا علی رضی اللہ عنہ د فاطمۃ الزہرا سره پدی کی نکاح شوی دا مبارک نکاح چې ټول اهل بیت د فاطمی رضی اللہ عنہ او د علی رضی اللہ عنہ د نسل نه الله رب العزت دنیا کې خوارت کړی تمره مبارک نکاح وسی نکاح کې هو مقصد د نسل خوریدل ذل پرې پر یو دا اللہ کتاب او بلخ پل اولاد اگر صحیح اولاد یا لے دا پتول دنیا کی خواری اہل بیت او دا نسل لچانا خور شویو دا حضرت فاطمت الزہرا رضی اللہ عنہانا او دا نکاح پا محرم کی شویو منگو تاسو دی شیگانو دی ابتدا دا وجنا بلکہ ابتدا کی اس خدا خلق الحمدللہ لگو پوشو دا سی دی مشرانو لپتا دا مونگ نویتا پوسولم کل دا مسلو دا شیگانو دم راسر رسوخو زمونگ پا سنیانو بانے چې د خپل حلال بی بی سره سنیا نو د دې محرم په لس ورځو کې صحبت په نکو دې ګناه ګڼل یو شی الله او رسول نه دی بند کړی او تی د بل د وجې نه بندې دل غنی او حرام غنی دادا سے لکه املا او پیر نه چې خدای جوړ یو شی الله نه دی حرام کړی او تی د ځان نه چا د وجې نه په ځان حرام کې نو دا هغه د الله سره په قانون جوړولو کې څه شی دی شریکول نو دا شی غلط محرم کې ډیر کارونه شوي علما لیکلي چې د آدم علیہ السلام هغه جنت نه چرا کوشو نو دا غوی توبه قبول شي او په محرم کې دیدی صلی الله علیه السلام بارکی سوره مریم کې وای ورفعناه مکانا علیا دیدی صلی الله علیه السلام درجات په دې محرم کې بلند شي د نوح علیہ السلام هغه کشتی چې کله طوفان نوح راغې نو واستوت علی الجودی قران پاک سوره هود کې وای شپک میاشی طوفانو آخر اغا کشتی دو جودی پا غرو رد ردا نو دا دا محرم میاشو او دا شوری رزو ابراہیم علیہ السلام دا نمرود دا اور نچی صحیح سالم رووتو دا دا شوری رزو اللہ رب العزت وی کل لا یا نارکونی بردن و سلامن علی ابراہیم منگا ویلوی اور یخشا او سلامت یا والا جوڑ شزما پا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام دام تاریخ لکلی اللہ قرآن شریف کی ہوئی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اللہ وی ما ابراہیم علیہ السلام پا دوستی نیولے وی دا دوستی والا پا محرم کی اور کرے دوستی محرم کی اور کرے دارنگ اہل علم لکلی فرعون چا اللہ غرکولو نو پا دی عاشورے پر از غر کرے لکہ دا حدیث پاک کی راغلی چا نبی علیہ السلام کل چا دا عاشورے دا ورز روجو نیوا او حکم یوکو دا دی دا روجے اصل کے نبی علیہ الصلات والسلام مسلدا سراغلی صحیح روایات کے د رمضان شریف د فرضیت نمخ کے پا موقع مکرمہ کم دا عاشورے روجہ بخل کو نیوا او دام یو مسلدا چې د رمضان نمخ کے دا عاشورے روجہ نیول عاشورہ سلوی د محرم دے لسم رزلا دا فرض وا د رمضان د فرضیت سره دغه حکم منسوخ شوی اس دا روجہ مستحب او سنت تا و نبی علیہ السلام بنی و چکل نبی علیہ السلام مدینی منورے تراغے نو علتا با یہودیان ام روجنی و نبی علیہ السلام دا دائی ولی روجنی سی وی دائی وی چی دا غورز دا چی حضرت موسیٰ علیہ السلام او داغ مومنان امر گرو تا دا فرعون او داغ دا ظلم نا اللہ رب العزت نجات ور کرو او فرعون سرد لخ کرو پا در بحر قلزم کی غرق کرو د دې شکریې په تور دانی سي نبی علیہ السلام وی خچ يهوديان دا الله د نعمت شکریا ادا کړي نو مونږ ډېر حقدار یو چې مونږ هم شکر ادا نو نبی علیہ السلام حکم کو صحابه بم نیوا خدا خبر یاد لری ابتداد هجرت کې د نبی علیہ السلام خو خبر دا و چې یو کار داسیو کی چې د یهود سره موافقت وي د اسلام ته مایل شي. ځکه د نبی علیہ السلام تمنا دا وا چې قبله دی بدل شي، نو چې لاړو نو الله قبله بدل کنو په مدینه منوره کې تلس میاشتي یا سکم زیات نبی علیہ السلام بیت المقدس ته مسکول. ابتدا کې د نبی علیہ السلام په کارونو کې به د یهود سره موافقت و، چې کله راغی دشمنی او عداوت پډا غشو دا الله د حبیب په زړه کې الله واچولا هر کار کې دا این نفرت کول. نبی اورته صحابو چې الله حبیب دیم په دې ورځ روزنی سی او موږ هم روزنی شو. خبر لګور سوچ کوي د دشمنانو د دین سره په نیک کار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موافقت کولو کې امت ته تعلیم ورکړي. نبی علیہ السلام وی خا دیم د دې تعظیم کوي وی آئنده کال ک ان شاء الله ز ژوندې پاتې شم نو زب ور سره نه هم نیسم، نو چې نه هم ور سره ونیسي نو روجیم دوش وی او د یهودو نه مخالفت هم راغی، ځکه یهودیان صرف د عاشورې پرز نیسي او چې تو ور سره نه هم ونیسي نو د الله د دشمنانو مخالفت هم راغی. دا الله شان دا او چې آئنده کال راتلو نبی علیہ السلام د دې فانی دنیا نه رخصت شو، خو دا سنت پاتې شو، دا سنت دا پاتې شو. او بیا علماء لیکلي ګوره که تاسو نه صحیح نه دا درجات وای که چای اواز بعضی فقها لیکلي چې اواز د عاشوري د ورځې روزه نیول مکروه دي. قمار فسنن کې علامه یوسف بنوري نور الله مرقده وای چې نا چون کې سو کال نبی علیہ السلام نیولې نو مکروه نه ده اواز د روزه نیول. او به لیکلي د عاشوري د روزي درې مرتبه دي، ادنا مرتبه دا ده چې صرف په لسم روزه ونیسي، دی پسی بہترین ادا چې نهما او لسمه دی روزه، او پټولو کې اعلی مرتبه دا ده چې نهما لسما یو لسمه روزه، نهما لسما او یو لسمه روزه. نو دی دریو مراتبو کې چې امت په کوم عملو کو هغور ادنا مرتبه دا صرف په لسمه روزه نیول، د دی پسی دویمه متوسطه مرتبه دا نهما او لسمه باندې روزه نیول، نهما او لسمه باندې روزه نیول. او دارنګ دی پسی دریمه مرتبه سره چې نهما لسما او یو لسما پدی ترتیب سره ونیسی. نو پدی میاش کې ډېر خو یاد ساتي دا روزه نیول دا غره دی وجن نه دا چې حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوه، دا خود حضرت حسین رضی الله عنه د پیدایش نه مخکې نبی علیہ السلام نیوا، دا غي د پیدایش نه پسیم نیولې دا روزه نیول دی وجن نه دی. پدی کې دا شربتونه تقسیم او ماتم او غمونه کول دا د شریعت حکم نه، دا د شریعت حکم دی. کاغی دنیا کې مظلوم تیر شي نو دای نه علاوه نور ډیر مظلومان تیر شي. نبی علیہ السلام حمزه رضی الله مبارک وای چې دا غو ټوکړي جوړ شي وای سید الشهدا. عثمان رضی الله عنه سره سور لوی ظلم شوی، نو پاغه مظلومانو د اسلام کې یو حضرت حسین رضی الله عنه هم دی. خدا غی دا مقصد نه دی اسلام کې ګوره دا طریقه ده چې درو رضو نه په لغم نشته، د درو رضو نه په لغم نشته، صرف دا غخزی د پاره چې خاون دی مرشی نو لس رزی او سلور میاشت غم دی. هغه مل غم دی چې کدی یو زنانه مرشی او خاون دی مرشو او د دې حمل لے نو که بچه یو رس پس پیدا شو نوم د دې غم ختم دی، عدت ختم دی. او کنه مثال په تور باندې کال پکې تیر شو نو کله وکالم د دې عدت او غم وی. دین علاوه په اسلام کې کپلار مرشو کلوی مرشو کوړو کې مرشو نو د دریو رزو نه په غم نشته. چې دا وګوره څومره وخت شو چې حضرت حسین رضی الله عنه شهید دی، او هغه شان ماتم او ماتم اسلام د دې بزدلۍ د خبرو نه څه کوي، ممانات کوي، بلکې اسلام د شجاعت حکم موږ او تاسو لکه اسلام د شجاعت حکم موږ او تاسو لکه. علما لیکلي مفتی رشید احمد صاحب الله دې غری کی رحمت کی هغه یو وړه رساله د منکرات محرم نه کې وایي اسلام مسلمانانو ته د جهاد او د بهادرۍ تلقین ورکړي، د بہادرۍ تلقین ورکی. وای تاسو ګورئ نه اسلامی تاریخ د هجرت نه شروع کړي، دا ولي چې تعالی دا را یادې چې ګورې دین د پاره هجرت هم شته. رسول الله مکه مکرمه پرې خو دا تاریخ د هجرت نه ولي شروع کړو، د دې پیدایش نه شروع کولې شو، دا د وفات نه شروع کې دی شو، خو د دې هجرت نه شروع کړو د هجرت. او به لیکلي چې ګور را قربانی وای پخپل لاس کې، او که پخپل لاس نه خامخاب ولاړې چې استاد ازړه بہادر شي چې تا ګډ نشي زبہ کوله سبب کافر سره جهاد. اسلام د دې خبرو حکم نه کوي چې بس یو مسلمان شهید شو او ته بس غم شروع کا او جاړه. د حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما بارک راضی یو جهاد له امیر لګلو نو ورپسې لاړو چې وی قتل امیر خیمه کې ناس ته ورته ویل ویره د کافرو بادشاہ اعلان کړي چې چاکه د مسلمانانو د امیر سر راړو نو زه به دوره دوره انعام ورکوم. ته خیمه کې ناستې تو وایا کر دی بادشاہ سر چارا راړو زه دا بادشاہی ورکوم. او ابن زبیر رضی اللہ عنہ جہاد شورو کو پکی او سات تیر نو چې امیر له مخه له بادشاہ سر ورغور نو اسلام د بہادری او د شجاعت حکم کړي. اسلام دا حکم نه کوي چې بس یو سړی وفات شو او تا هغه پسې بیا جاړ هغه پسې جاړه او بس کلونه دی تیر شي خو جاړه بس کوما جاړه بس کوما نه. اسلام دا حکم کړي. نبی علیہ السلام فرمایلی لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعو الجاهلیه. هغه که نارینه دی او که زنانه دی زما امتی نه دی چې غم راغې او گریوان یې وشلولو غم راغې سر یې وشکولو غم راغې مخې وټکولو او د جاهلیت غونت ستاینې وکړي د جاهلیت غونت ستاینې وکړي په دې ستاینو باندې عذاب ملاوي. د یو جن علماو لیکلي کومه علاقه کې چې د ویر رواج وي او د یو مړي ستاینې کوي نو هر سړی د وصیتو کې چې ورځه مړ شم نو ما پسې به جاړی نه او ستاینې به نه کوئ. وایي که چا دا وصیتو نه کو نو چې کله وای و زما د غر په شان رو را و بهادر نو ملایکی په نیزه وای چې نشاته د غر په شان نو هغه په دی باندې عذاب ملاوی چې کله هغه وصیت نه کړي. شریعت کې دغه جړالا چې دستور ګنوخ کې رواني په خلی بسنوي جامې شلول اواز را پورته کول چغیوال سر شکول. دا الله حبیب فرمایلی چې دا امتی زمانه نه ده دا امتی زمانه نه. او نبی علیہ السلام معراج پښپ واقعا ذکر کړي وای رایت النائحه فی النار اغه ویرګر زنانه ما په جهنم کې لیدلو. اسلام موږ تاسو ته زبای عزت مندو د دې خبر حکم نه راکړي. نو په دې رضبان ډېر کارونه شوي لکه علماو لیکلي او دې میاش کې حضرت حسین رضی الله عنه شهید دي نو عمر فاروق هم په محرم کې شهید شوی. دا مسله د ګور مراتب دی الله تعالی ورکړي. حسین رضی الله عنه د نبی اسلام د جګر ټکړه ده او نبی اسلام یې زما د جنت په ګلونو کې یو ګل لے. خدا د اهل سنت والجماعت مسله ده چې د فاروق اعظم مرتبہ او درجه ډېر دی. په دې محرم میاش کې عمر رضی اللہ عنہ غنت عظیم شخصیت عظیم شخصیتم شهید شوی. دارنګي دې کې نور ډېر کار. عیسی علیہ السلام وې دې میاش کې څه شوی پیدا شوی محرم کې. حضرت یونس علیہ السلام چې مئی تیر کړ او په دې میاش او په دې ورځ د مئی د خېټې نه وروته نو ډېر تاریخی کارونه د دې ورځ او د دې میاش سره تعلق لري. موږ او تاسو په دې کې هر هغه کار کوو چې کومه طریقه د الله دا او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم دا کم کارونه چې په دې کې رواج دی نو هغه د رواج د کارونه موږ او تاسو ځان بساتو. په دې ورځ موږ او تاسو له چټي نه د پکار شربتونه چې ته خیرات ګټې نو په نورو ورځو باندې وکړه. او چې په دغه ورځ باندې ته شربت کې نو دا د الله او د رسول او د دین څخه حکم دی که دا د شیګانو سره موافقت دی. ته چې خیر خیرات کې نو په نور ورځو کې وکړه. په دغه ورځ د خیرات د پاره الله او د الله رسول نه د خاص کړي. په دغه ورځ باندې ګوره د شیګانو د ماتمونو لمزه زکه هغوی د ګناه کار کوي ځان ټکوي او اوس خو کفري کلمات د خولې نه راوباسي کفري کلمات د خولې نه راوباسي نو د ګناه د چا ډله ډېرول تم د هغوی د ډلې نه حساب شي کته پاغې کې هي سره په کار کې نم شاملېږي. عمر ابن عبدالعزیز رحم الله له ویسه کسان راوستی شول شراب اسکلو نه ته احتیاط یا دوری ورکولې. نو دی یو سړی باره کې خم معلومه شو چې د روژه وا وې دې ورسره احتیاط دوری وای دې پدا چې روژه دی اولې پدا چې مجلس کې کېناسته. او الله قرآن شریف کې وای غلط مجلس کې ناسته چې دیو کا انکم اذم مثلهم تاسو بم پدغه وخت کې د دوی غونتی ای د ګنا په مجلس کې ګره غیبت کولم حرام دی نو ریدل حرام دی. د مؤمن صفت قرآن کې الله ذکر کړي الله دې موږ تاسو په قرآن پوهه دا الله بندگانو ګور دا کوشش کوي دا قران الله مسلمانانو ته را لېګلې نو دیل لګ وه ورک ساری نیمه ګنټه ما هم نیمه ګنټه خپل لما مجبور کړ. زموږ د ادمر بدحالی او د ادمر پریشانی او ذلت بنوې کوم په خپل کتاب ځان کو هکړې و دې تم عملی شکل ور کړې. ور قران شریف کې د مؤمنانو یو صفت دام دی والذین لا یشهدون الزور. مؤمنان بد دروغ او د ګناه مجلس ته نه حاضرې. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. مؤمنان هغه دي چې د ګناه او د بدکارۍ د مجلس نه به مخړي د دې د جلوسونو تماشو لمزي دا غي کفري کارونو کتو تمزي پاغه کې صحابه کرام او تای بدرت وي ګره د مو د اهل سنت والجماعت دا مسلک دی. شیعگان خپل کشران ته دا وای چې دا سنیان اهل بیت نه مني. مونږ وای چې څوک اهل بیت نه مني دا اهل بیت بی عزتی کوي هغه مسلمان نه دی. خصوص چې حضرت عمر فاروق ابو بکر صدیق عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہما یا نور صحابہ تا کافر وین دا غنم غټ کافر نشته کړه ور نقصان دای دی طرف نه سنیان الحمدللہ دا اهل بیت مینا او محبت دی ایمان یوی سګړي او دا مسله دا چې دا اهل بیت سره مینا او محبت دا څه شی دی دا فرض دی اهل بیت سره مینا او محبت دا فرض دی او دومره ګره په خوانو امت دومره مینا ساتلې وی علی رضی اللہ تعالی عنہ یوزل د کوفی په منبر باندې وی چې خلکو خبردار شي حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تبلونه خو هند په نکاح نور کوي د هر چا بدا تمنا او چې دا رسول الله نو سیده په جولې لوبي کړي په شابانی سورلی کړي ځکه دا هغه صحابه د نبی رسول اسلام نو سیو چې کله صادر کین غاړلې او پټې رہی کله په نبی رسول اسلام سجده کول دی بوله په سر ناس نبی رسول اسلام سجده وکړي چې پرې دې له تکلیف ملاو نشي نو خلکو ور لونا او خیندې ورکولې وی که طلاقم ورکای خو چې زمونږ هم د رسول الله سره رشتہ جوړ شي ناغوی دې نکاو نه کای او چون کی تاسو دې مجبور کوي ارسو کوئی زما لور خور به په نکاح باندې کې نو سلور نو سیوا نکاو نه کوولې نج دې مجبور شي زنه له طلاق ورکی نو تاسو دې نور نکاو نه مور کوي نو خلق ولا را پاتې د جمعات کې وی دې طلاق ورکای مو غول په نکاح باندې ورکو دې دې په طلاق ورکای او مو غول په نکاح کولې لونه په دې ورکو دمره یعنی مینا او محبت عمر رضی الله عنه سمره لوی شخصیت ته بډاوالی حالت کې داری رضی اللہ تعالی عنہ لور و ام کلثوم ویدامات پنے کا راگ ناغ پنے کا ورک ورد صحابو پا خپل منس کی دمر دوستی ہو نن شیگان و غی دشمنان گرزو دی دا مسئلہ علماء اٹولو کتابونو کلی کلی چی دا عثمان رضی اللہ عنہ پسکل باغیان رالل او غی شہید کولو نو دا غی پا دروازہ کی حفاظت دا پار حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ ما توری نیولی او دا دمر بہادر چی دشمن پا دروازہ نے شرات لے نو دای دی پلو دشمن پا شارا واوڑی دو غی شہید کو اے شہید ناغور تخپل لور په نکاح ورک بے یوزلوی الا تهنوننی خلق ما ته مبارکی نرا کوي نو خلق ورته ویلی به ما در رسول الله پرشته کې نکاح وکا او نبی علیہ السلام فرمایلی چې ټول نسبونه به ختم شي پر ورځ قیامت خو زما نسب ختمې دواله نه دا اهل بیت او محبت دا د ایمان سره دا د ایمان یو جز ده نقصان خود دین د دشمنانو طرف نه ده چې هغه په سونو زرګونو صحابو ته د کفر نسبت کو او د دروغ د اهل بیت داوا کوي او اهل بیت د خدای تو مقام ته رسول الله دې موږ تاسو د افراط او تفرید نو ساتي د قران د زده کړو په دی باندې عمل کولو توفیق درا کی هر میاش کی چکم سنت طریقې دی داغه د ژوند دی کول الله توفیق درا کی د رسم رواج او د بدعتونه دی الله رب العزت موږ تاسو ته امن امان را کی دعا غواړی چې عالم اسلام مسلمانان په سو پریشانو او تکالیف کې دي یا الله د ټولې دنیا د مسلمانانو دینی او دنیوي پریشانۍ ختم کړي الله د فلسطین د چیچنیا د افغانستان د دې ملک د کشمیر د ټولو مظلوم مسلمانانو مدد او نصرت وکړي الہ العالمین استاد بندگان استاد حبیب امت بغیر استاد ذات عالیه نه دا غي اس اثر پاتې نه دا الہ العالمین ته امریکا روس دارنگی اسرائیل او هندوان او دای معاونین په خپل غرف کې رونیسته الہ العالمین سوچ چې دین ته په بد نظر باندې ګوري او استاد دین لپاره رکاور جوړي الله ته په خپل غرف کې راولي الله دا ظالمان حکمرانان الہ العالمین په خپل غرف کې راولي د دې د ظلم ستم شر او فساد نه الله امت ته نجات ورکړي او چون کې دا ټول مصائب زموږ د اعمالو د وجې نه راغلي الله دې موږ او تاسو تمام امت ته د صحیح توبې توفیق ورکړي او الله بندگانو دا څومره ناسي ور دا څومره منکرات چي دي که زمونږ په دې شکل کې دي که په اخلاقو کې دي که معاملاتو کې دي که غم او خادې کې دي په کار دي چې موږ او تاسو دا ټول منکرات پریزو نو کله که موږ او تاسو دا الله او رسول نا فرمانی پریزو دا الله رحم او کرم براشي او دا سوره مصائب او تکالیفو کې نن موږ او تاسو وختي دا ټول مصائب به الله ختم کړي هغه جیلیان او هغه مجاهدین لپاره دعا غواړی چې هغه د کافر او د ظالمانو په قبضه کې دي یا الہ العالمین دغه بیا سری مسلمانان چې مظلومان دي الله تیر اخلاص کړي دای د ظالمانو د شر او فساد نه پام نو امان کړي الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان وکړي الله حق را له حق کار کړي او د حق پسې مروان کړي الله باطن را له باطن کار کړي او د باطن نه اجتناب را ته نصیب کړي الله خاتمه په ایمان کړي د دنیا او د آخرت د شرمندګۍ نه مو ساتي باج مرګرو دعا د پاره وی نشا سي بیماران وی سه شری حاجتونه وی دا حاضرین وی یا غایبین وی الله د غیب او د خزانو او تمام امت مسلمه پریشان نے وہ تکالیف ختم کی مدد و نصرت ہو کی وصلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقی محمد علیہ وسلم یہ تکریم اللہ دار اللہ دے طرف نے او